Za utrudnianie wykonywania władzy rodzicielskiej sądy najczęściej zasądzają grzywny, ale zdaniem prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych Ewy Waszkiewicz, sędziowie częściej powinni sięgać po inne instrumenty prawne. Tu może nie tyle powinna być kara pieniężna, bo to mniej boli, ale może właśnie sugestia, że jest to powód do tego, żeby ograniczyć władzę, pozbawić władzę rodzicielską, taką osobę, która utrudnia kontakty. Takie możliwości istnieją już obecnie. W 97% sądowych spraw dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem to matki otrzymują prawa do takiej opieki. Na początek trzy Airbusy A320. Główne kierunki to Egipt, Turcja i Bułgaria. Nowe linie lotnicze For You Airlines podpisały umowę z Eurolotem i od przyszłego miesiąca zaczynają obsługiwać pasażerów. Jednym z inwestorów i współwłaścicieli linii jest Radomskie Biuro Podróży. Decyzję o utworzeniu nowych linii wymusiła sytuacja na rynku czarterów. Turoperatorzy musieli sami zadbać o interesy podróżujących klientów, tłumaczy Sylwester Strzylak, jeden ze współwłaścicieli firmy. Na razie samoloty będą miały bazy w Warszawie, w Krakowie i w Katowicach, ale w przyszłości Radom nie jest wykluczony. Wiemy, ile ludzi lata z Radomia i z okolic. Takie badania pozyskiwaliśmy już od dłuższego okresu i wiemy, że port lotniczy radomski zabierze dużo Modlinowi. Dziś radomski port otrzymał certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Za 2 tygodnie zostanie wpisany do rejestru. Jest 14. lotniskiem cywilnym w Polsce. Z Radomia Anna Orzeł. To był Serwis Trójki. Pada i będzie padać nawet do piątku. W nocy opady ominą tylko zachodnie rejony kraju, a termometry pokażą od 4 stopni na zachodzie do 7 w centrum i 9 na Podkarpaciu. Jutro bez deszczu tylko na zachodzie i na północy kraju. W Krakowie 12 stopni, w Szczecinie i Augustowie 16, 17 w Bydgoszczy, we Wrocławiu, Poznaniu i w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z Biurem Podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Nie. Duet The Dumplings ze swojej debiutanckiej płyty zatytułowanej No Bad Days na naszej antenie i także w naszym studiu Justyna i Kuba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wyglądacie na trochę zmęczonych, ale jak rozumiem, promowanie debiutanckiej płyty wymaga wysiłku, ale jednocześnie to jest takie zmęczenie przyjemne, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Tak. Ale czy jest do tej pory zdarzyło się coś, czego nie przewidzieliście, kiedy stwierdziliście, że chcecie zajmować się muzyką i nagrywać piosenki, jeździć po świecie, grając koncerty? Już was coś zdążyło zaskoczyć, czy jeszcze nie? Jeszcze jesteście na tej takiej endorfinowej fali, że mamy płytę, jest super i w ogóle świetnie. Zaskakują nas... nie wiem, czego powiedzieć. To właśnie dosyć bezpieczne pytanie. Zaskakuje nas, nie wiem, na przykład pytanie o playback. A propos występu gdzieś, w jakimś programie i to jest zaskakujące, bo myślałam, że playback nie istnieje. Miałam nadzieję taką cichą. Aha, czyli że idziecie gdzieś, gdzie macie wystąpić, tak. Się okazuje, że ten, kto was zaprosił, pyta się, czy macie taśmę, tak? Żeby... Tak, tak, żeby z playbacku zagrać. No już na ile ty masz lat, naprawdę, co myślałaś, że w telewizji idziesz występować, to się wszystko podpina? A nie widziałaś nigdy tych koncertów, festiwali w telewizji, że grają na elektrycznej gitarze artyści solówki, a gitara nie ma kabla? No tak, ale to się działo w telewizji, miałam nadzieję, że... Nie no, dobra. Czyli świat mediów, jak rozumiem, niesie pewne niespodzianki. Dokładnie, o których istnieniu tak. Nie wiedzieliście. A jak to smakuje, jak się trzyma tę płytę tak kolorową i tak ładnie wydaną w rękach? To jest... jakiego rodzaju euforia towarzyszy takiemu trzymaniu? Matko. Nie mieliśmy czasu się cieszyć porządnie z tej płyty, naprawdę. To wszystko tak szybko się dzieje, że no tak, to jest racja. Ale... Ja napisałem opis, jak mnie koleżanka zapytała właśnie, jakie to jest uczucia, że go nie będę już cytował, ale jest bardzo miłe. Trochę jakby swoje chyba dziecko trzymać na rękach, tak mi się wydaje. No mam nadzieję, że jeszcze poczekasz z tymi dziećmi, jeszcze masz trochę płyt do nagrania i trochę koncertów do zagrania. Ale dobrze, jeżeli to jest dobrze. Takie uczucie, to zapewniam cię, że fantastyczne musi być. Mogę tylko porównać to właśnie z trzymaniem dzieci. Dobrze, więc plan na tą godzinę programu alternatywnego jest taki. The Dumplings w naszym studiu są, więc gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytanie, to może korzystać na przykład z maila i pisać. The Dumplings No Bad Days to jest także nasza płyta tygodnia, więc w ciągu tej godziny będzie można płytę wygrać. Pojawi się pytanie konkursowe, ale co ciekawe, The Dumplings są także jurorami naszego konkursu o karnety na festiwal Open Air. Odpowiedzi już zostały wyłonione. Proszę nie wysyłać nowych propozycji. Za chwilę rozwiążemy ten konkurs także na naszej antenie, więc będzie działo się bardzo dużo. No ale przede wszystkim słuchamy muzyki. To nagranie, właściwie ta płyta rozpoczyna się od nagrania Słodko-słony cios. Skoro Kuba powiedziałeś o dzieciach, to pójdę tym tropem, bo ja mam taki sposób sprawdzania muzyki, że testujemy muzykę na naszych dzieciach w domu. Dzieci są dobre, ponieważ właściwie bezbłędnie wychwytują rzeczy, które wpadają w ucho, więc jeżeli proszą, żeby powtórzyć, to znaczy, że chwyciło, a jeżeli proszą, żeby znowu powtórzyć i powtórzyć i powtórzyć, a potem się pytają, o co chodzi w tej piosence, to znaczy, że naprawdę chwyciło. I utwór, który otwiera waszą debiutancką płytę, bardzo chwycił i mam nadzieję, że odniesie się to także do całej płyty i nie tylko do moich dzieci, ale do innych słuchaczy, potencjalnych słuchaczy waszego debiutu. Słodko, słodko. To nagranie otwiera debiutancką płytę duetu The Dumplings, No Bad Days. Ta płyta oficjalnie swoją premierę miała wczoraj? Tak. Tak. Oficjalnie wczoraj, więc w dobrych sklepach muzycznych możemy już szukać. Ja słyszałem, że już od soboty w Mediamarkcie była, więc... No to właśnie po to się używa określenia dobre sklepy muzyczne, żebyś ty powiedział konkretną markę. Dziękuję. Masz czarną kropkę za kryptoreklamę. Więc w dobrych sklepach muzycznych ta płyta już jest. Chciałam, czy utworzę numer jeden na naszej antenie, który zresztą nie jest numerem jeden na płycie, czyli Betonowym Lesie szóstce, zapytać o pojawiające się tam dźwięki, ponieważ jestem świeżo po oglądaniu różnych filmów muzycznych, dokumentalnych i oglądałam taki film Europe in 8 Beats o całej tej scenie ludzi, którzy z zabawek, starych gier i w ogóle komputerów Atari preparują to dźwięki właśnie i robią sety, grają normalne sety i tak dalej, więc strasznie mam głowę napchaną dźwiękami różnych starych urządzeń elektronicznych, a tego typu motywy pojawiają się na całej tej płycie. W Betonowym Lesie było to bardzo dobrze słychać, może w Słodko-Słonym mniej. Czy ten trop jest właściwy? Skąd się wzięły właściwie te takie przygrywki, wstawki, frędzelki, które tam się pojawiają? Mi się to bardzo kojarzy z Crystal Castles i to jest właśnie takie bardzo surowe. Nie wiem, strasznie lubię ten dźwięk. To też jest taki bardzo specyficzny efekt, można to fajnie wykorzystać. Czasem to jest efekt arpeggio nałożony właśnie na różne dźwięki. No, bardzo często z tego korzystam i używam, bo naprawdę dużo rzeczy można z tym zrobić. Czyli to nie jest tak, że w ogóle miałeś gdzieś tam na myśli skojarzenie z całą tą sceną, która bawi się tego typu zabawkami? Dla ciebie to jest po prostu dźwięk wygenerowany z czegoś, czego używasz? Tak, tak. No tak, to jest ta różnica doświadczeń. Czy nie macie wrażenia, że brzmimy, jakbyśmy byli w metalowej puszce teraz? Trochę tak. Tak? No. Właśnie tak brzmimy, ale nie wiem, z czego to brzmienie wynika. W każdym razie to jest ten moment, w którym chcemy też rozwiązać konkurs związany z festiwalem Open Air. Przypomnijmy, że pytanie było karkołomne, ponieważ trzeba było połączyć, propozycja brzmiała, aby połączyć nazwy dwóch duetów, Chromeo i The Dumplings, w jedną wspólną nazwę, pod którą te dwa duety mogłyby wystąpić. Moglibyście się zjednoczyć z Chromeo? Ten rodzaj muzyki, ta stylistyka w jakikolwiek sposób was dotyka? Znacie w ogóle ich muzykę? Przyznam się, że ja nie znam. Ja też nie znam. Więc być może byście mogli, być może byście nie mogli. Ale to byłoby ciekawe połączenie, bo myślę, że mogłoby z tego wyjść dosyć niezłe wizualne coś. No ale to jest kwestia przyszłości. Jeżeli chcecie zrobić na przykład, może inaczej, od samego początku. Czy... wszystkie utwory, które znajdujemy na tej płycie, to są utwory, których forma i treść jest tą optymalną, najlepszą? Myślę, to jest ciężkie pytanie, czy to jest najlepsze. Mieliśmy też bardzo duży problem, żeby wybrać utwory na płytę, bo zrobiliśmy jakby 18 gotowych kompozycji i potem trzeba było wybrać te 12 na płytę, gdzie jeden numer jeszcze jest ukryty. Trochę był z tym problem, zrobiliśmy burzę mózgów i też pytaliśmy ludzi o zdania. Ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry wybór i kolejność piosenek też nie jest przypadkowa, więc... jakby ostatni numer sugeruje to, co będzie dalej. Ostatnie dwa numery nawet. To, co będzie dalej z wami, czy to, co będzie dalej z naszą muzyką? To bardzo się cieszę, że to powiedzieliście, bo wprawdzie teraz będzie ostatni numer oficjalny, czyli 12 na naszej antenie, ale gdybym miała wybierać taki utwór, który mi największą radość sprawił podczas słuchania waszego debiutu, to wskazywałabym właśnie na końcówkę tej płyty, która zresztą... o której zresztą powiem coś więcej może za chwilę, bo teraz mamy słuchaczy na antenie. Są z nami Paweł i Martyna, więc dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobrze, to może zróbmy tak, że Martyna będzie się odzywała najpierw, a potem będzie się odzywał Paweł. Duet The Dumplings, którzy są z nami w studiu, wybrali wasze odpowiedzi jako te najciekawsze. Nie wiem wprawdzie, do kogo należy która odpowiedź, więc Martyna, powiedz, jaka była twoja propozycja na połączenie tych dwóch nazw? Moje to było krokiety, pisane przez CH na początku. Dobrze, natomiast Pawła propozycja brzmi... The Crumplings. Nie będę pytała, jakie były motywy łączenia czy też stworzenia właśnie takich nazw. Gratuluję wam serdecznie, bo zostaliście wybrani i wygrywacie właśnie każdy z was podwójny karnet na cały festiwal Open Air 2014. Czy to jest dobra wiadomość? No, fantastyczna. Z mojej strony też. Fantastyczna wiadomość. I macie teraz dwa zobowiązania. Po pierwsze, idziecie na koncert The Dumplings. Obiecujecie? No, oczywiście, że tak. Idziecie na Chromio, bo to jest oczywiste. A na kogo tak naprawdę czekacie na festiwalu? Martyna. No. Właściwie The Dumplings dla mnie to jest taki dosyć bliski zespół, dlatego że słyszałam, że pochodzą ze Śląska, a ja także. Także być może właśnie na nich. A Paweł, ty skąd pochodzisz i na kogo czekasz? Ja czekam najbardziej na koncert Jacka White'a i zespołu Falls. No dobrze, to pewnie gdzieś tam zobaczymy się pod sceną. Paweł i Martyna, historyczny pierwszy konkurs o karnety na Open Air'a 2014 właśnie został zakończony. Gratuluję wam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i w takim razie na naszej antenie teraz po pierwsze to, co musi się pojawić. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Po drugie, przypomnienie, że już jutro w naszej audycji także szansa wygrania dwóch podwójnych karnetów na cały festiwal. Także po godzinie 19, bo po 20 koncert Pili Palili. A teraz z wielką przyjemnością kolejne nagranie duetu The Dumplings przedstawiamy. I to będzie nagranie Shameless. Justyna wybierała, Kuba właściwie trochę powiedział, że ta końcówka jest ważna. Justyna, się z tym zgadzasz, tak? Tak, a to jest w ogóle mój ulubiony utwór z tej płyty. Zdecydowanie. Inside we had nothing. All these were practical. nagranie Shameless, numer 12 na płycie No Bad Days, The Dumplings w naszym studiu. Justyna i Kuba, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Najbardziej rozmowny duet, jaki w tym studiu się pojawił kiedykolwiek. Rozwiązaliśmy konkurs o karnety na festiwal Open Air 2014, ale jeszcze będzie konkurs o waszą płytę, bo to jest nasza płyta tygodnia. Shameless i How Many Knives wskazują kierunek kolejnego albumu. To, kurczę, jest imponujące naprawdę, że macie taką świadomość, co się wydarzy po tym debiucie, który dopiero zaczyna swoje życie i będziecie teraz te piosenki grać pewnie tak, że aż będziecie chcieli o nich zapomnieć. Czy już macie też gotowy materiał na płytę numer 2? Nie, jeszcze nie. Ale, co, ale te 6 odrzuconych piosenek, czy tam 7, 5 odrzuconych, czekają, tak? Te, nie, które one nie wyszły. Raczej nie wejdą na drugi album. Raczej nie, tak. Ale no, jakieś tam rzeczy, pomysły są już, powoli się pojawiają, więc... Więc co? Tekstów już, zanim już, skończycie już 20 lat, będziecie mieli 4 płyty na koncie? Czy tam 3? Oh, to jest możliwe całkiem. Mhm. Na razie jesteśmy płodni, zobaczymy, co będzie dalej. No dobrze, to ja trzymam kciuki za to, żeby było z wami jak najlepiej i z waszą płodnością. Zwłaszcza, że no nie wiem, dlaczego to idzie cały czas w tą stronę. Ja jestem niewinną osobą, siedzę tutaj w tym studiu jako niewinny człowiek. Byliście też już za granicą. Od tego w ogóle chciałam zacząć nasze spotkanie, że na premierę swojej płyty właściwie szybko przylecieliście z zagranicy. Liverpool, Brighton, Londyn. Szansa na spotkanie się z publicznością różnorodną. Jak te doświadczenia z waszej perspektywy wyglądały? Bardzo cieszymy się, że mieliśmy taką szansę też, bo byliśmy jedynym zespołem z Polski w Liverpoolu i obejrzeliśmy ponad 30 koncertów w ciągu 3 dni, co jest bardzo dużo nam dało jeszcze takiej pokory, że musimy pracować nad sobą, bo poziom, który tam muzycy reprezentują, jest naprawdę wysoki. Nowe znajomości, nawet z Korei, z Francji. Tak, chciałem powiedzieć. Ale będziecie teraz podróżować tak po świecie, że pojedziecie też do Korei Południowej? Tak. To by było całkiem, całkiem ciekawe przeżycie. I jest to całkiem możliwe. No dobrze, to tego wam życzę. A pamiętam, jak podczas targów, co jest grane, pod sceną, z takim dużym zachwytem, na takim króciutkim koncercie, który tam wtedy zaprezentowaliście, stał John Kennedy z Radia XFM. Przypomniałam sobie o tym, jak on stał i patrzył na was i był zachwycony. Kilka dni temu, kiedy czytałam zapis jego rozmowy z Damonem Albarnem, bo Damon Albarn po prostu przyszedł do niego do studia po tym, jak wydał debiutancką solową płytę, więc wpadł pogadać z Johnem, więc jakoś tak mi się przypomniało i zrobiło mi się ciepło, kiedy pomyślałam sobie, że to ten sam człowiek, który rozmawia z Damonem, kilka miesięcy wcześniej stał i obserwował wasz koncert i uważał, że to może być coś. Wiele osób też właściwie mówiło, że wasza muzyka, która no, jest bardzo osadzona w tym, co się dzieje w muzyce elektronicznej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, nie może być zaskoczeniem dla tamtej publiczności, a jednak okazuje się, że jesteście przyjmowani ciepło, prawda? Tak, całkiem tak. I no, słyszeliśmy nawet, że z tym może być problem i że brytyjska publiczność jest bardzo wymagająca i różnie to bywa. Sami też widzieliśmy, jak się czasem zachowują na koncertach, bo były sytuacje, kiedy było na przykład opóźnienie 15-minutowe i ludzie zaczęli rzucać wodą, znaczy, na scenę. Tak, kubkami z wodą. Nie umieją czekać, tak? Tak, nie, są bardzo niecierpliwi. Tak. Ale muzycy sobie tego sposobu akurat poradzili, bo perkusista... naprawdę wzrost około 2 metrów, jak wstał i żeby tam trochę uporządkować sprawy jakby z publicznością. Ale nie doszło do rękoczynu. Więc... No, poradził sobie. Wystarczyło, że wstał, tak? I pokazał, tak, że jest wysokim człowiekiem. Dokładnie tak. Czy, no ale kiedy już tak staliście po raz pierwszy na koncercie przed Brytyjczykami, to mieliście takie coś, no co będzie, jeżeli oni, nie wiem, odwrócą się na przykład i pójdą i powiedzą, a przecież mamy tutaj swoje i idziemy na piwo. Mieliście takie lęki w sobie, czy jesteście takimi ludźmi i właśnie przez to wam się udało nagrać debiutancką płytę i mam nadzieję, że tak pięknie będzie to wszystko się rozwijało, że nie macie kompleksów i nie macie obaw na wyrost? Nie, myślę, że nie możemy powiedzieć, że nie mamy kompleksów. Bardzo się baliśmy nad wystąpić. Tak, moim lękiem w ogóle osobistym było to, że stałam tam przed nimi i tak mówię, kurczę, nie rozumieją, co ja śpiewam. I to było najbardziej stresujące, tak sobie myślę. Ale wasza płyta jest dobrym połączeniem tego, że i Anglicy, i Polacy mogą rozumieć, bo teksty po polsku też na tym albumie się znajdują. Trudniej jest po polsku pisać do takiej muzyki? Myślę, że w ogóle jest trudniej pisać po polsku. Zwłaszcza w Polsce. No, polski jest też trudnym językiem. Jest taki bardzo twardy, do śpiewania jest niezbyt wygodny. Do śpiewania za chwilę dojdziemy, jeżeli pozwolicie, bo podsłuchiwałam już wcześniej różne rzeczy, te, które można było znaleźć w internecie, które wyszły od was. Widziałam wtedy ten krótki koncert i widziałam, a właściwie słyszałam potem koncert, na który nie mogłam się dopchać, taki już był oblężony w Kafe Kulturalnej. Więc zaskoczeniem dla mnie, takim naprawdę największym na tej płycie, jest właśnie sposób, w jaki Justyna śpiewa, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Duet The Dumplings w naszym studiu, album debiutancki No Bad Days, to jest także nasza płyta tygodnia, więc może od razu zadajmy pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby ją wygrać. Kto zadaje? Justyna czy Kuba? My się zawsze pytanie? Tak dzielimy, że po jednym słowie każdy mówi. O, dobra. To nie, bo nie mamy tyle czasu, więc dobrze, niech Justyna zada to pytanie. Jakie utwory Kuba, bo jakie utwory, które są na płycie, nie są grane na naszych koncertach? Jeszcze, to jest bardzo ważne. Które utwory z tych, które możemy zobaczyć w spisie utworów na płycie, nie są wykonywane na żywo? Jeszcze czekamy na... Czy może podpowiemy, o ile utworów chodzi? Dwa. Dwa. Chodzi o dwa tytuły i dwie dwójki, siedem trójek. Agata czeka na z kolei osoby, które jako pierwsze się dodzwonią. Dwie osoby z poprawnymi odpowiedziami czekają nasze płyty tygodnia. Obiecałam, Justyna się przestraszyła, chociaż ja chciałam, żeby to zabrzmiało jak komplement, że porozmawiamy teraz o sposobie śpiewania. Bo nie chcę wnikać w to, w jaki sposób pracujecie nad muzyką, bo pewnie gdybyśmy pokazali ten obrazek, to on wcale by nie był taki spektakularny w czasach, w których jest tyle urządzeń elektronicznych do generowania dźwięku. Natomiast zaskoczeniem na waszej płycie, po tym co słyszałam wcześniej, jest bardzo bogaty wachlarz możliwości wokalnych, jakie prezentujesz. I chciałam zapytać o to, po pierwsze, czy zdajesz sobie z tego sprawę, a po drugie, jeżeli tak, to jak to przebiegało? Czy pomysłem było to, aby szukać sposobu śpiewania właściwie do każdego utworu? Był jakiś taki świadomy proces dotyczący wokalu? Ogólnie to jest bardzo dziwne śpiewanie u mnie, bo czasami jest to świadome, a czasami jest to zupełnie nieświadome. Więc są właśnie konkretne utwory, które były stworzone świadomie, a są takie, które w ogóle tak bardzo spontanicznie powstały w kwestii wokalnej. Ale dla twojego śpiewania ma znaczenie to, czy jesteś autorką, współautorką tekstu, czy też tekst jest Kuby, czy to nie ma znaczenia? To jest jak gdyby... Myślę, że to nie ma znaczenia, bo jak Kuba pisze tekst, to doskonale mi o nim opowiada i potrafię się wczuć. Czyli najpierw jest tak, że jeżeli Kuba przychodzi z tekstem, to jest opowieść, napisałem piosenkę o tym, że jest betonowy las? To gdzieś tam po drodze wychodzi. Tak, ale czasami też jest tak, że tekst jakby dotyczy nas obojga, jakiejś danej sytuacji, więc nie, już trochę się nie musi wczuwać, bo wie co. Czyli jak rozumiem, życie was inspiruje, tak? Zdarza się coś i chwilę później następuje piosenka. No tak, często tak jest. Życie. Na tej płycie są takie utwory, Men Pregnant, albo inne, które tutaj się pojawiają, są zainspirowane konkretnymi faktami? Tak. Wszystkie są w sumie. Tak, wszystkie. Nie, a najciekawszą nie inspiracją Jest Shameless. Tak, jest zdecydowanie. Długa historia. O, bardzo długa. O, to ja bardzo lubię długie historie, można ją jakoś skrócić? No to już to napowiadaj. Twoja kolej teraz. Żeby się nie zapętliła w swojej wypowiedzi. Nie wiem, czy mogę... Dobra, Kuba, powiedz. Nie po nazwiskach. No przestań, no właśnie, nie wiem, co mogę mówić. Czego nie mogę mówić. Aha, czyli to jest historia pikantna, tak? I nie wiadomo, czy można ją opowiedzieć. Troszkę tak. Nie, no myślę, że wasi fani czekają właśnie na to, żebyście opowiedzieli tą pikantną, więc czy to dotyczy... Ten tekst dotyczy artykułu, który czytam w pewnej gazecie. O kobietach z kolonii ludzi wierzących, czyli mennoitów. Oni żyją jak amisze, czyli jeszcze bardziej odsuwani od świata. No i tam była taka sytuacja, że przez jakieś kilkanaście lat kobiety były gwałcone, nieświadomie jakby w nocy były gwałcone i ludzie tłumaczyli, one się budziły w nocy nad ranem z związanymi rękoma i tak dalej, i ludzie tłumaczyli to jako szatany, że to diabły je nawiedzały i tak dalej, opętanie, ale okazało się, że to było 40 mężczyzn, którzy po prostu wykorzystywali je, tak? I wymawiali im, że tak. Są opętane, czyli że to jest generalnie ich wina i one ponoszą odpowiedzialność, tak? Tak, ludzie mówili, no bo... To wszystko jakby było winą tego, że w jakiejś niedalekiej wiosce pewien weterynarz odkrył takie znieczulenie dla krów, które się rozpalało w powietrzu i te krowy usypiały i oni to zastosowali w tych domach. I tak usypiali całe domy. I wynosili tak kobiety też często na przykład na jakieś pola i tak dalej, więc długa historia. No długa i jak rozumiem dramatyczna historia. A jaka historia stoi za piosenką Everything is a Circle? Jest tam jakaś? Bo tutaj... To jest bardzo osobista piosenka, nie moja akurat, tylko tak spisaliśmy razem. Tak osobista, że nie możemy o tym rozmawiać, jak rozumiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale jest to w każdym razie jeden z tych utworów, w których bardzo to, jak śpiewasz, mi się spodobało. I teraz właśnie posłuchamy tej piosenki. Standing here in a very long queue. duet The Dumplings w naszym studiu. Justyna, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Kuba, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy żyjecie w dwóch światach, czy żyjecie w jednym świecie? W sensie to wasze życie, zespół, debiutancka płyta, wcześniej podpisanie umowy z dużą wytwórnią, światową wytwórnią, żeby ten debiut wydać. To jest takie wasze alternatywne życie, a szkoła jest prawdziwym, czy to się wszystko ładnie połączyło? Udało się to połączyć? Nie łączy się to niestety. Nie łączy się, tak? Dwie rzeczywistości. Tak, bo to jest tak, że jesteśmy na takiej dłuższej trasie i potem trzeba wrócić do szkoły i to jest ogromny przeskok. Emocji, wszystkiego. No i też zupełnie inny rodzaj traktowania, prawda? Bo traktowani wszędzie jesteście bardzo tak podmiotowo pewnie, a szkoła no, wymaga jednak podporządkowania się w pewnej grupie temu, co nauczyciel wykłada. A czy wszyscy, którzy was znają z tych lat, kiedy po prostu byliście uczniami, słyszeli już ten materiał i mają na ten temat jakąś opinię? Musicie się... Nie? To jest świeża sprawa bardzo, więc... W sumie jeszcze nie. U Justyny wszyscy znają na przykład. Nie, w sumie to nie wiemy, bo... Ja starałem się trzymać w niepewności. To nie. Bo to jest trudne zagadnienie, czy właściwie wprowadzać wszystkich, którzy są dookoła, w świat tej muzyki, bo nie wszystkim w ogóle muzyka jest potrzebna, prawda, do życia i może być to uznane za jakieś przechwalanie się na przykład. Tak, może tak być. Tak może być. Ja ostatnio się zdziwiłem właśnie, bo też się dowiedziałem, że nie wszystkim muzyka jest potrzebna. Myślałem, że nie ma takich ludzi. Też tak myślałam. Ja nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Takie ciche życie, mat. Ale jak pożyjesz trochę w ciszy, to potem docenisz każdy dźwięk. W twoim życiu muzyka jest od zawsze? Tak. Ale tak świadomie wybierana, czy... Tak, że ktoś gdzieś słuchał i ty byłaś przy okazji? Na pewno jak byłam super mała i nie umiałam włączyć radia, to było wybierane przez moich rodziców. Ale potem się to zmieniło. Ale było naprawdę od samego urodzenia. Jak się urodziłam, tata mi śpiewał, więc tak od samiutkiego urodzenia. A czy to, co teraz robisz, podoba się tacie? Tak. Bardzo. Bardzo dopingują mi. 100%. Czy nie ma takiego czegoś, że jest na przykład ten słynny przeskok, że dziadkowie i wnukowie się porozumiewają świetnie, a z rodzicami jest zawsze konflikt pokoleń? Nie. Z moimi rodzicami ja nie mam żadnych konfliktów. Jest mi naprawdę dobrze pod tym względem i doceniam to. Muzyka obecna od zawsze. To jest bardzo ważne zagadnienie. Ja też dziwię się, że są ludzie, którzy nie znają muzyki, ale naprawdę są ludzie, którzy uważają, że muzyki nie może być. Na nowej płycie Damona Albarna jest taka ładna piosenka o tym, że jeżeli czujesz się samotny, to po prostu włączasz muzykę i już jest cały świat. No. Też bardzo lubimy ostatnio. Tak. Jesteście zmuszani pewnie do tego, żeby słuchać tego albumu przez... Nie. Nie jesteśmy zmuszani, bo bardzo lubimy. Bardzo. Damona Albarna. Tak. Słuchajcie, nie wiem, czego wam życzyć. Wiem, że Bartek Szczęsny, który pracował z wami, kiedy ta praca trwała, był taki rozemocjonowany w sumie, że przyszliście i nie jesteście wcale plasteliną do ulepienia, tylko macie swoje zdanie. Łatwo jest mieć swoje zdanie, nie mając wielu lat doświadczeń w branży muzycznej? O, matko... Ja myślę, że to zależy od charakteru, jakby tego, czy się wie, co się chce robić, jaki efekt osiągnąć. No ale jak nauczyłeś się odróżniać ludzi, którzy naprawdę mają rację, kiedy... Bo na pewno dookoła was jest teraz bardzo dużo ludzi, którzy mają zdanie na wasz temat, prawda? Podoba im się albo się nie podoba, chcą wiedzieć, nie chcą wiedzieć. Ale jak umiecie już odróżnić, czy też zachować to swoje zdanie, swój pogląd i nie ulegać wpływom innych ludzi, którzy zdają się wiedzieć lepiej? Czy my ogólnie jesteśmy bardzo nieulegliwi. No, my nie lubi. Jak mamy coś na myśli, to musi... Myślę, że zastanawiam, bo wszystko zależy od jakby rozmowy z daną osobą, jak to kto postrzega, ale na pewno jak słyszę się tyle dobrego, w sensie, że jesteśmy tak chwaleni, to trochę leczy z kompleksów. I to już nie jest zawsze tak, że się trochę sprawdzamy, czy to się spodoba, tylko zaczynamy wierzyć w siebie jako takich artystów, że to jednak ma jakąś wartość i że jak nam się to podoba, to raczej jest dobre, a niekoniecznie musi się wszystkim podobać. Ale to też nie jest tak, że jeżeli ludzie przestaną chwalić, to nagle spadniesz na łeb, na szyję w jakiś dół czarnej rozpaczy? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie, wydaje mi się, że nie. Że póki mi to daje satysfakcję też jako mi po prostu, bo muzykę też nie robię dla innych ludzi, tylko dla siebie, więc myślę, że nie. Thank you. Duet The Dumplings w naszym studiu, Man Pregnant, to tytuł nagrania, które za nami. Jak rozumiem, także zainspirowane zostało to nagranie przez, przez fakty, tak? Przez, to akurat nie jest przez fakty. O kurczę, no a przez co? Przez fakty. A nie, w sumie nie był jakiś mężczyzna, który był w ciąży. No był nawet film dokumentalny, tak, powstał tak. O nim, cała opowieść. No, ale to nie było inspirowane nim. To było inspirowane moim synem. Jak chcesz o tym porozmawiać? Oj, znowu takie brutalne opowieści. Dlaczego? Właśnie, to jest zastanawiające, że kiedy ktoś by na nas spojrzał z góry, to by w ogóle nie był w stanie przewidzieć, że takie tematy i takie wątki będą tutaj się odbywały. Biorę to na siebie. Myślę, że to jest w jakiś sposób moja wina, chociaż jeszcze nie uświadomiłam sobie dlaczego. To, co chciałam wam powiedzieć o tej płycie, to, że z ogromną przyjemnością się słuchało mi za pierwszym razem i słucha się jej nadal, a może nawet za każdym razem kolejnym jeszcze więcej. To, co mi sprawia największą przyjemność, to to, że ta płyta jest bardzo przejrzysta i prosta. Oczywiście były takie lęki, że zostaniecie gdzieś tam przeprodukowani, czy też, że będziecie przefajnowani, a tymczasem wydaje się, że prostota, czy też jakąś tak coś, co nie jest wytworzone, przebiło się na plan pierwszy, lub też nie mogło być inaczej przy takim zestawie ludzi, czyli przy waszej pracy i pracy Bartka Szczęsnego, którego znamy doskonale z duetu Rebeka. A tak a propos, to Damon Albarn i Rebeka połączyli swoje siły, to na antenie już naszej zostało powiedziane, ale w tym programie nie, że Damon sam, albo ludzie z otoczenia Damona Albarna, Rebekę wskazali jako support przed poznańskim koncertem w ramach festiwalu Malta i to jest super informacja. Więc bardzo wam gratuluję, bo to niezwykle trudne moim zdaniem nagrać płytę, która jest jednocześnie świeża, jednocześnie przejrzysta i jednocześnie prosta i nie jest... Jest to największy komplement. A jeżeli rzeczywiście tak jest, że dwa ostatnie nagrania wskazują nowy kierunek, to od razu też się przyznam, że właśnie w końcówce byłam bardzo zaintrygowana. Nagranie Shameless spod dwunastki już pojawiło się na antenie, ale jeszcze pojawi się na zakończenie, jeżeli pozwolicie, How Many Knives. Czy tutaj jakieś wprowadzenie do tego utworu jest niezbędne? tutaj Kuba. Tylko boję się, co Kuba mógł czytać, albo ewentualnie co mogło mu się przyśnić, więc... Ja ten tekst napisałem chyba siedząc na stole bilardowym w wakacje u kolegi w domku w górach. To nie, naprawdę nie pamiętam, co miałem wtedy w głowie. Akurat tak, ale to jest bardzo smutny tekst. To jest też takie trochę... Nie wiem, co mam powiedzieć. No, ale to bardzo też, osobiste też. Tak, i to pierwsze dwie zwrotki. A potem napisaliśmy... Trzecią wspólnie na wsi. Na wsi. Czyli początek na stole bilardowym, końcówka na wsi. I to będzie nagranie, które pojawi się na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. The Dumplings oczywiście w sieci, na Facebooku, także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka, odpowiednie namiary, aby zespół znaleźć. Koncerty te festiwalowe, o nich wiemy. Czy jeszcze jakieś klubowe po drodze do lata? Tak. W poniedziałek gramy w Cieszynie. I w przyszłym tygodniu w sobotę w Szczecinie. A wszystko jeszcze w sobotę w Poznaniu. Czyli Poznań w najbliższą sobotę, poniedziałek to Cieszyn, szczegóły w internecie. Jak nie mówicie, to nie mówicie. Jak mamy właśnie piękne intro do waszego nagrania, aby ładnie zakończyć audycję, to zaczynacie mówić. Internet jest źródłem wszelkiej informacji. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Zapisane wszystkie tytuły, wykonawcy, którzy pojawili się w audycji, a także namiary na pojawiających się artystów. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Trzymam kciuki za to, co będzie dalej i mam nadzieję do zobaczenia na szlaku. Dziękujemy bardzo. Duet The Dumplings, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Łukasiewicz i Agata Kozłowska, która jest dzisiaj Bartkiem Gilem. Bardzo dziękujemy.